Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Μαρία Ψάλτη είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS γράφεται Real και NO το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα τα πούμε μέχρι τις 9. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα, ακούστε τι έχουμε. Έχουμε υπουργούς που παρακολουθούνται και είναι αδιαφεσβήτητο πια ότι παρακολουθούνται και πρωθυπουργό ο οποίος λέει ότι δεν ήξερα και μια κυβέρνηση η οποία λέει ότι δεν ήξερε παρά το γεγονός ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ήταν και ελεγχόμενη πολιτικά από το γραφείο του πρωθυπουργού που δεν ήξερε. Έχουμε επίσης ευρωβουλευτές που κατηγορούνται ότι τα πιάνουν, ότι κατηγορούνται ότι τα τσεπώνουν. Γιατί? Για να διαφημίζουν εργασιακά κάτεργα όπως αυτά στο Κατάρ. Επίσης τι άλλο έχουμε? Επίσης έχουμε βουλευτές που φτιάχνουν εταιρείες αφού πρώτα έχουν δανειοδοτηθεί από τις τράπεζες για να αρπάζουν τα σπίτια του Κοσμάκη. Σε αυτά τώρα προσθέστε τη Siemens, προσθέστε την Novartis, προσθέστε τα χρηματιστήρια, τα κότερα και τους κουμπάρους, τα Panama και τα Paradise Papers. Λοιπόν, όλο αυτό είναι μια εικόνα. Είναι η εικόνα μιας σαπίλας. Είναι η εικόνα ενός διεφθαρμένου πολιτικού συστήματος στα πλαίσια ενός αντιδραστικού κράτους και βέβαια στο φόντο ενός εκμεταλλευτικού συστήματος το οποίο στηρίζει πάνω απ' όλα την εξουσία των λίγων, αυτών που στη Ρωσία τους λέμε ολιγάρχες, αλλά εδώ τους λέμε επενδυτές και καμιά φορά τους λέμε και ευεργέτες. Και αυτό το πολιτικό σύστημα λοιπόν είναι αυτό το οποίο εναλλάξει υπηρετούν οι νεοφιλελεύθεροι με τους σοσιαλδημοκράτες. Όλο αυτό λέγεται σύψη, λέγεται διαφθορά, λέγεται λαμογιά, λέγεται δυσοδεία, λέγεται βούρκος και λέγεται και σαπίλα. Άκου βρε τι έπαθα, έπεσαν τα σύννεφα. Με αυτά που έμαθα, έπεσαν τα σύννεφα. Έπεσαν τα σύννεφα, έπεσαν τα σύννεφα. Έπεσαν τα σύννεφα και έπεσαν τα σύννεφα. Πιάσαν έναν βουλευτή, έπεσαν τα σύννεφα. Που είχε λένε βολευτή, πιάσαν κι έναν δικαστή, έπεσαν τα σύννεφα. Που έπρεπε να δικαστεί και έπεσαν τα σύννεφα. Πιάσαν έναν διοικητή, έπεσαν τα σύννεφα. Μέγα καλλιεργητή, έπεσαν τα σύννεφα. Του κάναν και μια ΕΔΕ, έπεσαν τα σύννεφα. Κι όλοι είπανε πως ένα ρεπορτάζε, έπεσαν τα σύννεφα. Με ωραίο αμπαλάζε, έπεσαν τα σύννεφα. Πιάσανε κι έναν γιατρό, έπεσαν τα σύννεφα. Τα παίρνει απ' τον άρρωστο και έπεσαν τα σύννεφα. Δήμαρχος ακούστηκε, έπεσαν τα σύννεφα. Το ταμείο λούστηκε, πιάσανε κι έναν παπά, έπεσαν τα σύννεφα. Στο παγκάρια πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα. σαν αστυνομικό. Έπεσα απ' τα σύννεφα. Κι έναν εφοριακό. Έπεσα απ' τα σύννεφα. Έναν τελωνιακό. Έπεσα απ' τα σύννεφα. Κι έναν ελλημενικό. Και έπεσα απ' τα σύννεφα. Έπεσα απ' τα σύννεφα. Έπεσα απ' τα σύννεφα. Έπεσα απ' τα σύννεφα. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Καταρχάς τώρα έχουμε τη φάση της κάθαρσης. Διότι από εδώ και πέρα, έτσι, τώρα όταν ξεχυλίζει ο βούρκος, όταν ξεχυλίζει ο απόπατος, μετά τι γίνεται. Μετά έχουμε την κάθαρση. Τώρα λοιπόν την κάθαρση θα την κάνουν αυτοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσέξτε λοιπόν τώρα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση της δημοκρατίας, της αδιαφυσβήτητης δημοκρατίας, έτσι. Αυτή την ώρα που μιλάμε, τώρα που σας μιλάω, τώρα, αυτή τη στιγμή, υπάρχουν 13.366 λόμπι, 13.366 λόμπι, τα οποία προωθούν τα συμφέροντά τους στις αποφάσεις, στις οδηγίες και στους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να συνονογιόμαστε, για να μην το ξεχνάμε, είναι η καλή μας ευρωοικογένεια. 13.366 λόμπι συμφερόντων. Προσέξτε, τα 5.620 εξ αυτών είναι ευθέως λόμπι εταιριών, ενώ 3.518 εμφανίζονται ως ΜΚΟ. Αυτά λοιπόν τα 13.366 λόμπι συμφερόντων, ό,τι κάνουν, το κάνουν, πρέπει να ξέρετε, νομιμότατα. Και γιατί το κάνουν νομιμότατα? Το κάνουν νομιμότατα διότι η ευγενική μας Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή η οποία κρατάει το άγιο δισκοπότηρο της δημοκρατίας, έχει εντάξει αυτά τα λόμπι σε ένα σχετικό μητρώο, έτσι, είναι αυτό που λέμε, δήλωσέ το, θα το σώσεις. Έχουν φτιάξει λοιπόν ένα μητρώο εκεί με λόμπι και μέσω αυτού του τρόπου λοιπόν έτσι τα έχει ξεπλύνει όλα τα λόμπι. Όχι βέβαια εκείνο στο οποίο φέρεται να εμπλέκεται η κυρία Καϊλή, διότι εκτός από τα 13.366 εγγεγραμμένα και εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση λόμπι συμφερόντων, υπάρχουν και καμιά 20.000 άλλα τα οποία κινούνται παραλλήλως. Οι πάντες το ξέρουν βέβαια. Αυτά δεν έχουν εγγραφεί ακόμα στο Μητρό. Καταλάβατε τώρα. Εκτός λοιπόν από αυτόν τον καταραμένο τρόπο, υπάρχει και ο αγγελικός τρόπος για να γίνονται οι δουλειές στην Ευρώπη των μονοπωλίων. Συγγνώμη, στην Ευρώπη των λαών ήθελα να πω. Ποιο είναι το θέμα λοιπόν τώρα? Το θέμα είναι ότι την έκαναν τσακωτή. Την έκαναν τσακωτή με τη γίδα στην πλάτη. Και τι βρήκαν? Βρήκαν σακούλες με χρήματα. Βεβαίως η κυρία Καϊλή είναι αθώα. Είναι αθώα μέχρι απόδειξη στο εναντίου. Εντάξει. Πάμε τώρα παρακάτω. Η κατάληξη της κυρίας Καϊλή αυτή την ώρα που μιλάμε στη στενή, στη φυλακή δηλαδή, σε τελική ανάλυση και σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση των βελγικών αρχών, έχει να κάνει με τη συμμετοχή της, με βάση τις κατηγορίες που της αποδίδονται, σε εγκληματική οργάνωση. Με τη συμμετοχή της σε μια εγκληματική οργάνωση διαφθοράς και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Σύμφωνα λοιπόν με τις βελγικές αρχές, υπάρχουν υποψίες ότι καταβλήθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά ή προσφέρθηκαν σημαντικά δώρα σε τρίτους με πολιτική και στρατηγική θέση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για ποιο λόγο? Για να επηρεάσουν τις αποφάσεις του Ευρωκοινοβουλίου. Με απλά λόγια, αυτό το οποίο φέρεται, γιατί είπαμε είναι αθώα, μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Η κυρία Καϊλή αυτό που έκανε, φέρεται να έκανε, όπως και οι συνεργάτες της, είναι ότι έπαιρναν μίζα από κάποιους, ποιοι είναι κάποιοι εμπροκειμένο, οι Καταριανοί, για να φιλοτεχνήσουν τι? Για να φιλοτεχνήσουν τα φιλάνθρωπα και φιλεργατικά προφίλ εκείνων οι οποίοι έδιναν τις μίζες με βάση τις κατηγορίες, έτσι, οι οποίες πρέπει και να αποδειχτούν. Και επίσης μιζάρονταν αυτοί, τα παίρνανε, λαδώνονταν με βάση κατηγορίες για να επηρεάσουν τις αποφάσεις του Ευρωκοινοβουλίου να είναι σύμφωνες με τα συμφέροντα των εμμύριδων. Πού τα μοιράζε τώρα η σπήρα της κυρίας Καϊλή τα λεφτά, εφόσον υπάρχει σπήρα και εφόσον αποκαλυφθούν, είπαμε, μέχρι καμίας αντίρρησης όλες αυτές οι κατηγορίες. Πού τα μοίραζε τώρα η σπήρα τα λεφτά που σπρώγνανε με βάση καταγγελίες οι Καταριανοί για να πάρουν το Μουντιάλ και κυρίως για να βγουν έξω από τα, όπως λέει και ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Μιλάκας, από τα ραντάρ της φιλάνθρωπης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ραντάρ ανθρωπιάς. Και κάπως πρέπει τα ραντάρ της ανθρωπιάς που έχουν έτσι μεγάλο ενδιαφέρον για τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, υπάρχει πια και ειδικός επίτροπος γι' αυτό, ο δικός μας, ο κύριος Κινάς, εξετάζει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά πόσο, ρε παιδί μου, ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής που είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα αντιστοιχεί και σε άλλες χώρες. Ως εκ τούτου, όταν δεν αντιστοιχεί, τότε τι έχουμε, καμουτσίκι. Στην περίπτωση του Κατάρ λοιπόν, θα έπρεπε να ανεβάσουμε ψηλά όλη αυτή την ανθρωπιά που διακατέχει αυτό το Εμιράτο. Ως εκ τούτου, τα ραντάρ της φιλάνθρωπης Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έπρεπε να πιάνουν έτσι μερικά πράγματα τα οποία γίνονταν ή και γίνονται στο Κατάρ. Μεταξύ άλλων, τι δεν έπρεπε να πιάνουν? Τα πτώματα των εργατών. Πού πήγαν λοιπόν τα λεφτά? Αυτό κάποια στιγμή θα το βρούμε, δεν ξέρω κιόλας. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι καταρχάς βρέθηκε ένα μέρος από αυτά σε κάτι σακούλες. Η ευρωβουλευτής λοιπόν τώρα, η οποία δεν είναι το μόνο ευρωβουλευτής, είναι το και αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, έτσι. Όλο αυτό σας έλεγα προηγουμένως, ότι και η ευρωβουλευτής και η παρέα της και οι από πάνω και οι από κάτω κινήθηκαν στο πλαίσιο μιας λειτουργίας που, επαναλαμβάνω, είναι νομιμοποιημένη στο Ευρωκοινοβούλιο και που έχει θεσμοθετηθεί να λειτουργεί έτσι. Δεν λέω ότι έχει θεσμοθετηθεί η μίζα, δεν έχω φτάσει μέχρι εκεί, ρε Ψάλτη, με κοιτάς έτσι. Λέω όμως ότι έχει θεσμοθετηθεί το lobbying. Τα λόμπι δηλαδή, τα λόμπι. Πάνε και έρχονται εκεί τα λόμπι. Είναι θεσμοθετημένα. Γι' αυτό σας έλεγα προηγουμένως ότι στο επίσημο έγγραφο της 1ης Ιουλίου του 2021 της Κομισιόν παρατίθενται λεπτομερώς αυτά τα θεσμικά ζητήματα. Όπως λεπτομερώς παρατίθεται το θεσμικό πλαίσιο για την λειτουργία λοιπόν των λόμπι στις Βρυξέλλες, τα οποία, ως γνωρίζουμε, τα λόμπι δεν κάνουν τίποτε περισσότερο και τίποτα λιγότερο από αυτό που έκανε η ομάδα, φέρεται ότι έκανε η ομάδα στην οποία φέρεται ότι ανήκε η κυρία Καϊλή. Τι δηλαδή κάνουν τα λόμπι? Τα λόμπι επηρεάζουν τις αποφάσεις του Ευρωκοινοβουλίου υπέρ των συμφερόντων των πελατών που εκπροσωπούν. Τι είναι συνήθως αυτοί οι πελάτες? Πώς τα λένε στην πολιτική οικονομία αυτά? Α, μονοπόλια. Ναι, μονοπόλια είναι. Ως εκ τούτου λοιπόν, επαναλαμβάνω, αυτή την ώρα που μιλάμε, αυτή την ώρα, στα επίσημα κοιτάπια της Κομισιόν και σύμφωνα με το επίσημο έγγραφό τους, είναι εγγεγραμμένα 13.366, προσέξτε, όχι άτομα, γραφεία λόμπι λειτουργούν αυτή την ώρα εκεί, 13.366, εκ των οποίων, επαναλαμβάνω, εταιρείες και μονοπωλιακοί όμιλοι είναι 2.905 τέτοια εγγεγραμμένα. Εμπορικές και επιχειρηματικές ενώσεις τούτη την ώρα εγγεγραμμένες με την μορφή του λόμπι, των λόμπι, 2.715. Μη κυβερνητικές οργανώσεις, 3.518. Αυτοί είναι τώρα που θα έρθουν να κάνουν και την κάθαρση. Γεμίσω κόσμος παπατσίδες, απάτες και αεριτσίδες. Όπου σταθείς κι όπου θα πας, εδώ παπάς, εκεί παπάς. Σήμερα στην κοινωνία όλοι παίζουν το παπά. Κάνουν κάθε αδικία, φτάνει να περνούν καλά. Και όλοι παίζουν το παπά. Αυτήνες κάρτι κοιτούν πως θα σου βγει το μάτι. Κι ο φίλος σου που αγαπάς, εδώ παπάς, εκεί παπάς. Σήμερα στην κοινωνία όλοι παίζουν το παπά. Κάνουν κάθε αδικία, φτάνει να περνούν καλά. Και όλοι παίζουν το παπά. Καρδιά σου κοιτάζει μόνο τα λεφτά σου. Αφού μαζί της θα τα φας, πουν ο παπάς, πάει ο παπάς. Σήμερα στην κοινωνία όλοι παίζουν το παπά. Κάνουν κάθε αδικία, φτάνει να περνούν καλά. Και όλοι παίζουν το παπά. Που φτιάξε ο Θεός την πλάση, ένα πράγμα μου φταίξε, μου φταίξε, μου φταίξε. Ο φτωχός ο άνθρωπος τύχε να περάσει, που πανάθεμα το μήλο και την Εύα την πυρμήλο. Του παραδείσου το τζάμπα μια για πάντα είχε χάσει. Όπως έχει η βδομάδα τα μέρα νύχτα έφτα, η ζωή μας η ρημάδα δε φτουράει χωρίς λεφτά. Τα λεφτά, τα λεφτά, Ποιος θα ανακάλυψε τα λεφτά, τα λεφτά, την πορτοφόλα, τα λεφτά, τα λεφτά. Και μας παραλείψε τι παθαίνει ο άνθρωπος με του παρά την πολλά. Τα λεφτά, τα λεφτά, τα εκατομμύρια, τα λεφτά, τα μπερδέ, τα πικικίνια, τα ψηλά, τα χοντρά, τριάντα αργύρια. Στο κασίνο τι πατάς εφόσον έχεις χίνια. Άμα είσαι στην ανάγκη και διαχείρος βαράκι, θα πουλήσεις το τραπέζι και τη σάλα σου. Κι άμα τρέχουν οι πιστώσεις και τη μάνα σου θα δώσεις, προκειμένου να γλιτώσεις την κεφάλα σου. Κάθε μέρα δυο ληστείες και δεινά και δυναστείες και security και πόρτες και ασφάλειες. Και στο μάτι πονηρία μη χαθεί η ευκαιρία, δεν γιατρεύονται με φράγκα οι ανασφάλειες. Τα λεφτά, τα λεφτά, ποιος τα ανακάλυψε, τα λεφτά, τα λεφτά, την πορτοφόλα, τα λεφτά, τα λεφτά, και μας παραλείψε, τι παθαίνει ο άνθρωπος με του παρά την φόλα. Τα λεφτά, τα λεφτά, τα εκατομμύρια, τα λεφτά, τα βερδέ, τα πικικίνια, τα ψηλά, τα χοντρά, τριάντα αργύρια, στο καζίνο τι πατάς εφόσον έχεις σκοινιά. Για τα λεφτά ρε Σταμάτη, για τα λεφτά, αλλά και πόσα λεφτά ρε πια ρε. Τι απληστία είναι αυτή ρε παιδάκι μου. Βαγγέλη καλησπέρα, Βαγγέλης Αρετέος. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πού είμαστε πολλά Βαγγέλη λεφτά. Μου Πού είμαστε, βρισκόμαστε τώρα. Θυμόμαστε εποχές κοσκοτά, ναι. Με τσάντες, δεν είναι πάμπερς, είναι τσάντες, ναι. Πού να βρισκόμαστε. Είχαμε πριν από λίγο, σύμφωνα με, με τα βιλικά μέσα, μια δεύτερη έφοδο της δηλητής αστυνομίας σε γραφεία του Ευρωκοινοβουλίου. Σύμφωνα με τα βιλικά δημοσίευματα φέρνεται ότι στόχος ήταν η Βελγίδα Ευρωβουλευτής Μαρή Αρενά. Είναι ένα όνομα που το είχαμε ακούσει ήδη από το Σαββατοκύριακο. Φαίνεται ότι έγινε λοιπόν μια έφοδος σε κάποια από τα γραφεία της, δεν έχουμε τίποτα νεότερο. Πάντως όλα δείχνουν ότι οι έρευνες εντείνονται και βεβαίως υπάρχει και μια πολύ μεγάλη πλέον αντίδραση και από τους θεσμούς, οι οποίοι προσπαθούν να περισσώσουν ό,τι μπορούν από την αξιοπρέπειά τους και συνεργάζονται πλέον πολύ εύκολα με όλες τις βελγικές αρχές για τη διαλεύκαση του σκανδάλου αυτού, του πρωτοφανούς αυτού σκανδάλου. Μην το ξεχνάμε αυτό, το βασικό είναι αυτό. Πώς ξεκινήσει τώρα αυτή η ιστορία, ξεκινάει την Παρασκευή, έτσι. Σε ό,τι αφορά τα δικά μας τα εγχώρια, τι βρίσκουν στην κυρία Καηλή 150-160 χιλιάδες και στον πατέρα της 600? Έτσι αναφέρουν τα δημοσιεύματα και επειδή βρέθηκαν και τα χρήματα πάνω στον πατέρα της, μπόρεσαν και οι βελγικές αρχές να υπερκεράσουν το εμπόδιο της ασυλίας της κυρίας, της βουλευτικής ασυλίας της κυρίας Καηλή. Μπήκαν στο σπίτι της και εκεί, καθώς βρέθηκαν και άλλα χρήματα μετρητά, μετά την πήραν στο τμήμα, στο οποίο πέρασε και τις πρώτες 48 ώρες στα κρατήρια δηλαδή της βελγικής ασφαλείας, δίνοντας εξηγήσεις για όλα αυτά που είχαν βρεθεί στο σπίτι της και πάνω στον πατέρα της. Δήλωσή της έχει υπάρξει, έχεις εικόνα εσύ από εκεί? Δήλωσή της δεν υπάρχει. Σύμφωνα με πληροφορίες έχει εκφράσει μια έκπληξη για όλη αυτή την υπόθεση και ότι προφανώς εννοώντας ότι δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά. Αλλά επίσημη δήλωση δεν υπάρχει και δεν νομίζω ότι θα υπάρξει το επόμενο διάστημα, διότι πλέον ό,τι είναι να ό,τι θα είναι προς τα έξω θα είναι μέσα από τους δικηγόρους τους, οι οποίοι θα αναλάβουν και την υπόθεση ήδη από σήμερα ουσιαστικά, αλλά νομίζω θα πάρουν τη δικογραφία τις επόμενες 48. Εξήγηση έχει δώσει ο μπαμπάς Καηλής για τα 600 χιλιάρια? Από ό,τι γνωρίζω εγώ, όχι, δεν έχω δει κάτι τέτοιο. Και τώρα, τώρα όλη αυτή η ιστορία εμφανίζεται ως εγκέφαλος ένας Παντζέρι, ο οποίος ήταν πρώην ευρωβουλευτής. Ναι, ένας Ιταλός ευρωβουλευτής, ο οποίος ήταν για χρόνια στο Ευρωκοινοβούλιο και φαίνεται ότι αυτός ήταν ο εγκέφαλος ή ο μαέστρος, όπως τον έχουν βαφτίσει τα βελγικά μέσα ενημέρωσης, γιατί αυτός ήταν ο άνθρωπος που είχε αρχικά τις επαφές με τους Καταριανούς και είχε στήσει όλη αυτή τη μηχανή μαζί και με μια μη κυβερνητική οργάνωση η οποία ουσιαστικά λειτουργούσε ως προκάλημα για όλο αυτό το, για όλη αυτή την, όλο αυτό το μηχανισμό. Η ΜΚΟ αυτή, σε αυτή τη ΜΚΟ, διαβάζω, παραιτήθηκε ο Αβραμόπουλος, ο οποίος ήταν μέλος και άλλοι ήταν μέσα, δεν ήταν? Ήταν και η Μογερίνη, η πρώην ύπατος πρόσωπος Ευρωπαϊκής Ένωσης για εξωτερική πολιτική, άλλα σημαίνοντα πρόσωπα. Δεν σημαίνει ότι είχαν γνώση. Ακριβώς, ναι. Τα οποία παραιτήθηκαν τα πρόσωπα αυτά με το ξέσπασμα αυτού του σκανδάλου. Απλά δείχνει ότι όλο αυτό όλος αυτός ο μηχανισμός είχε άγγιξει άμεσα ή έμεσα ένα μεγάλο μέρος σημαίνοντων προσώπων και αξιωματούχων μην και πρώην της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βέβαια όλο αυτό, πέραν του αστυνομικού ρεπορτάζ, είναι ένα τεράστιο πλήγμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι κάτι το οποίο το νιώθουν πλέον στις Βρυξέλλες. Και ήδη τόσες φορές στην εκπομπή εδώ το έχουμε πει ότι έχει εξασθενήσει πάρα πολύ η Ευρωπαϊκή Ένωση, αδυνατή να βρίσκει λύσεις σε προβλήματα των πολιτών και όλα αυτά. Και τώρα έρχεται και αυτό το, ας πούμε, ένα κερασάκι στην τούρτα, που πέραν της αδυναμίας της να προσφέρει λύσεις στους πολίτες στην καθημερινότητά τους, έχουμε και ένα τεράστιο σκάνδαλο διαφθοράς. Και μάλιστα μια διαφθοράς ιδιαίτερα σκληρή, διότι δεν τίθεται απλά θέμα ότι κάποιοι αξιωματούχοι απλά έφαγαν χρήματα. Είναι ότι κάποιοι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης δωροδοκήθηκαν, πουλήθηκαν σε μια τρίτη χώρα, η οποία το έκανε για να καλύψει χιλιάδες εργατικών ατυχημάτων. Δηλαδή, από όλες απόψεις είναι ένα τεράστιο ζήτημα ηθικής τάξης πλέον για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την εικόνα της. Σε αυτή την ιστορία συνεχίζει να εμπλέκεται ο Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Συνδικάτων. Το όνομά του είχε εμπλακεί, δεν έχει συλληφθεί, αλλά μπορεί μέσα στην επόμενη περίοδο να δούμε να πάρει διαφορετική πορεία η έρευνα και να το δούμε και αυτόν πίσω από τα κάγκελα. Αυτό δεν πρέπει να το ξέρουμε ακόμα. Μάλιστα. Θύμισε μου, η κυρία Καϊλή είναι η ίδια η οποία δήλωνε τις προάλλες ότι είναι τεμπέληδες οι Έλληνες που παίρνουν επιδόματα. Αυτή δεν είναι? Δεν έπαιρνε επίδομα η κυρία Καϊλή. Όχι, οι Έλληνες οι τεμπέληδες έπαιρνε. Ναι. Δούλευε. Και έπαιρνε κάτι. Λοιπόν. Είναι τραγικά όλα αυτά, δυστυχώς. Συνεδριάσανε τώρα εκεί, τι κάνανε, την αποπέμψανε από αντιπρόεδρο, τι ακριβώς έχουν κάνει? Αύριο αναμένεται να γίνει συνδιάσκεψη των προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να καθαριστεί και από αντιπρόεδρος. Όλα αυτά βέβαια έχουν απλά τυπική πια και συμβολική σημασία, διότι έχει ήδη καθαριστεί de facto από την πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου και το θέμα της ασυλίας της, και αυτό είναι πια συμβολικό διότι βρίσκεται ήδη σε προφυλάκηση. Μάλιστα. Και από ό,τι καταλαβαίνω η όλη υπόθεση είναι σε πλήρη εξέλιξη, με την έννοια ότι οι έρευνες συνεχίζονται. Οι έρευνες συνεχίζονται, δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα εξελιχθούν. Η βελγική δικαιοσύνη και η βελγική αστυνομία ως συνήθως με άκρα μυστικότητα, οπότε δεν υπάρχουν ούτε διαρροές ούτε προειδοποιήσεις. Είναι πολύ φιβολές οι βελγικές αρχές όλα αυτά, οπότε μπορεί και μέσα στην νύχτα να δούμε κάτι άλλο αύριο το πρωί. Πάντως όλα δείχνουν ότι οι έρευνες δεν έχουν φτάσει, δεν έχουν καταλήξει ακόμα. Θύμισε μου κάτι τελευταίο, βρε Βαγγέλη, γιατί τα δικά μου τα στοιχεία σταματάνε στον Ιούνιο του 2021, όταν εκεί στο Μητρό τον Λόμπι τα εγγεγραμμένα και ξεπλημμένα όλα ήταν 13.366. 13.366 λόμπι, τα οποία νομίμως κάνουν ό,τι κάνουν εκεί πέρα. Είναι πόσα στην πραγματικότητα? Καμιά 30.000 μου λέγανε κάτι ευρωβουλευτές που μιλάγα. Είναι τόσα πρέπει να είναι. Είναι πάρα πολλά. Και είναι ένα βασικό πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο υπάρχει εδώ και χρόνια. Απλά τώρα πήρε και μια πιο εγκληματική, αν μπορούμε να πούμε έτσι, διάσταση. Αλλά το βασικό πρόβλημα είναι ότι υπάρχει και πάνω σε αυτή την ύπαρξη το λόμπι πάτησε και το Κατάρ για να μπορέσει να διεισδύσει μέσα στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Χρήμα, χρήμα, χρήμα, χρήμα, χρήμα, χρήμα και λεφτά. Όσα έχουμε τα παίζουμε όλα για να πιάσουμε τα πιο πολλά. Χρήμα, χρήμα, χρήμα, χρήμα, χρήμα, χρήμα και λεφτά. Μες στο δρόμο τα πετάνε χήμα, ποιος τα μαζεύει όμως τελικά. Χρήμα, χρήμα, χρήμα, χρήμα, χρήμα, χρήμα και λεφτά. Μες στο δρόμο τα πετάνε χήμα, ποιος τα μαζεύει όμως τελικά. Χρήμα, χρήμα, χρήμα, χρήμα, χρήμα, χρήμα και λεφτά. Δεν τα πιάνουμε και είναι χρήμα τελευταίοι εμείς στην ουρά. Χρήμα, χρήμα, χρήμα, χρήμα, χρήμα, χρήμα και λεφτά. Μες στο δρόμο τα πετάνε χήμα, ποιος τα μαζεύει όμως τελικά. Χρήμα, χρήμα, χρήμα, χρήμα, χρήμα, χρήμα και λεφτά. Μες στο δρόμο τα πετάνε χήμα, ποιος τα μαζεύει όμως τελικά. Χρήμα, χρήμα, χρήμα, χρήμα, χρήμα, χρήμα, χρήμα, χρήμα, χρήμα, χρήμα, χρήμα, χρήμα και λεφτά. Μες στο δρόμο τα πετάνε χήμα, ποιος τα μαζεύει όμως τελικά. Ποιος τα μαζεύει ρε Γιώργο? Γιώργος Λικουρέτζος. Γεια σου Νίκο. Τι γίνεται? Όλα καλά, όλα καλά. Τώρα αρχίσαν να βγαίνουν τα αποθενέσχες. Βέβαια. Ναι, και τι λένε τα αποθενέσχες? Είναι το πρώτο στο οποίο πάμε κάθε φορά που σκάει ιστορία, ναι, για κάποιον. Και στο πόθενες και στα έλεγε όλα του Πάτσι, αλλά δεν είδα να γίνεται και κανένα αυτό. Με ναι. Πρόλαβε. Ναι. Και του Πάτσι και του Άκη, του Μακαρίτη. Δεν μου λες παρεπιπτόντος αυτός, ναι, ο Πάτσις. Mm-hmm. Είναι και πρόεδρος της Επιτροπής Φιλίας Ελλάδας-Κατάρ. Έχεις ακούσει κάτι τέτοιο? Πιθανότατα να είναι. Γιατί δεν νομίζω ότι έχει γίνει αλλαγή στις επιτροπές προσπάτως, οπότε πιθανότατα στις διεθνείς δραστηριότητες της Βουλής να είναι πρόεδρος εκεί ο κύριος Πάτσης, στην ομάδα φιλίας, στη συγκεκριμένη. Okay. Πάμε παρακάτω τώρα. Λοιπόν, πόθεν έσχυση της κυρίας Καϊλή. Με αυτό ασχοληθήκαμε σήμερα. Εμφανίζεται εκεί μια έτσι αξιοσημείωτη αύξηση των καταθέσεών της από το 18 στο 19 κατά περίπου 200.000 ευρώ, δηλαδή από τις 210.000 ευρώ που είχε, έχει πάει στις 400. Σημειώνω εδώ ότι για ευρωβουλευτή αυτά τα ποσά δεν είναι τίποτα φοβερά και τρομερά, για να μας κάνουν εντύπωση, mm-hmm, διότι λέει πάνω κάτω όλοι οι ευρωβουλευτές κάπου εκεί κινούνται οι καταθέσεις τους. Μιλάμε τώρα για υπέρογγες αποζημιώσεις κάθε μήνα, καμία σχέση δηλαδή με τα ελληνικά δεδομένα, τουλάχιστον τετραπλάσιες, πενταπλάσιες. Και προφανώς κατατίθενται σε βελγικές τράπεζες, εκεί όπου διαμένουν μόνιμα. Υπάρχουν μέσα στο πόθεν έσχες της κυρίας Καϊλή κάποιες αγοραπολισίες ακινήτων, οι οποίες ενδεχομένως να δικαιολογούν και αυτή την αύξηση. Ωστόσο σημειώνω αυτό που είδαμε, όπως πολύ σωστά είπες και στην υπόθεση Πάτσι, ότι είναι πόθεν έσχες 2 και 3 ετών, τα οποία παραμένουν ανέλεγκτα. Μάλιστα. Και όπως έγινε και στην ιστορία Πάτσι, αφού άνοιξε η ιστορία, τώρα θα κάτσουν να ασχοληθούν επισταμμένως και με την υπόθεση της κυρίας Καϊλή. Ναι, εν πάση περιπτώσει, αν κάτι δείχνουν αυτά τα αποθενέσχες, είναι πόσα λεφτά υπήρχαν, mm-hmm, και αν υπήρχαν, τι είδους απληστία είναι αυτή, αν υποθέσουμε ότι αυτά για τα οποία φέρεται να είναι ένοχη η κυρία Καϊλή ισχύουν. Σωστά. Αυτό δείχνουν. Σωστά. Εγώ κρατάω όμως την αρχική σου επισήμανση. Δεν νομίζω ότι από τα αποθενέσχες έγινε κανένα σοφότερος, αν εξαιρέσουμε την υπόθεση Πάτσι, την οποία την κάφα την έχει κάνει η Επιτροπή ή την έχουν κάνει οι ορκωτήλογιστές, οι οποίοι έβλεπαν την παρανομία μπροστά τους και την άφησαν να περάσει έτσι. Δεν νομίζω ότι τουλάχιστον σε λογιστικό επίπεδο κάποιος βουλευτής θα περνούσε την παρανομία μέσα από τη δήλωση της περιουσιακής του κατάστασης. Έμα. Έγινε Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Νίκο, να είσαι καλά. Μα έχετε απόλυτο δίκιο, ναι. Δεν είναι μόνο ότι είναι τεμπέληδες οι Έλληνες που παίρνουν επιδόματα, αυτή είναι μια δήλωση της κυρία Καϊλή, είναι και εκείνος ο δολοφονημένος παππούς της από τους κομμουνιστές. Θα έρθουμε αναλυτικότερα σε αυτό στη συνέχεια. Πάμε στη Μαριτίνα. Μαριτίνα Ζαφριάδου. Μαριτίνα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα Νίκο. Γιατί τσακώνονται τώρα Πασόκ και Νέα Δημοκρατία? Τσακώνονται γιατί ο ένας προσπαθεί να συνδέσει την υπόθεση με τον άλλο, δηλαδή πώς είναι ακριβώς το story. Στην πραγματικότητα ο κύριος Ανδρουλάκης λέει ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό η κυρία Καϊλή είχε απομακρυνθεί από το Πασόκ, αντίθετα είχε αξιοποιηθεί από τους κυβερνώντες ως ένας δούριος ύπος στην υπόθεση των υποκλοπών, προκειμένου να θολώσουν το τοπίο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την αρμόδια εξεταστική επιτροπή στην ΠΕΓΑ. Δεν έχουμε καλό σήμα, Μαριτίνα μου. Δεν ξέρω αν μπορείς να σταθείς ένα σημείο, αν είναι πιο εύκολο. Ναι, βεβαίως. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι το Πασόκ και ο κύριος Ανδρουλάκης λέει ότι η κυρία Καϊλή ήταν εδώ και διάστημα. Δούριος ύπος Νέας Δημοκρατίας. Ακριβώς. Διάστημα μεγάλο. Των υποκλοπών. Ωραία, και γιατί δεν τη διέγραφε αφού ήταν δούριος ύπος και ήταν για μεγάλο διάστημα? Η απάντηση σε αυτό, την οποία έδωσε ο ίδιος από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής χθες, είναι ότι επειδή η κυρία Καϊλή ήταν εισηγήτρια στην αρμόδια εξεταστική επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην ΠΕΓΑ, ο ίδιος και είχε διαφωνήσει με τον ίδιο, είχαν διαφορετική στάση, ο ίδιος δεν ήθελε να θεωρηθεί ότι χρησιμοποιεί αυτή του την εξουσία προκειμένου να επηρεάσει τρόπον τεινά την απόφαση της Εξεταστικής Επιτροπής για μια υπόθεση που τον αφορούσε και προσωπικά. Από εκεί και πέρα έλεγε ότι ετοιμαζόταν μια μεταγραφή αεροδρομίου, όπως την είπε ο ίδιος, και αυτή τη στιγμή στην πραγματικότητα είναι η Νέα Δημοκρατία που αδειάζει την Εύα Καϊλή κάνοντας ότι δεν την ξέρει. Αντίστροφα τώρα, η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να συνδέσει την υπόθεση της κυρίας Καϊλή με την παρακολούθηση, με την επισύνδεση, όπως αρέσκεται να λέει, του τηλεφώνου του κυρίου Ανδρουλάκη. Μία υπόθεση εργασίας πάντως που δεν στέκει χρονικά, καθώς ο κύριος Ανδρουλάκης φέρεται να είχε παρακολουθηθεί μέχρι το τέλος του 2021, από το Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο του 2021, ενώ η ποινική υπόθεση στην οποία εμπλέκεται ή φέρεται να εμπλέκεται η κυρία Καϊλή, ξεκίνησε να ερευνάται μήνες μετά, το καλοκαίρι του 2022. Όλο αυτό το κουβάρι τώρα θα πρέπει με κάποιο τρόπο να ξετυλιχθεί, πλην όμως ζούμε στις ημέρες της ατάκας και νομίζω ότι περισσότερο για αυτό γίνεται ο λόγος παρά για την ουσία της υπόθεσης, αφού αυτή δεν την ξέρουμε και οι βελγικές αρχές, και ορθώς κατά τη γνώμη μου, δίνουν το στεγονόμετρο πληροφορίες. Μάλιστα. Η κυρία Καϊλή, λοιπόν, η οποία μέχρι προχτές ήταν ευρωβουλευτήνα του ΠΑΣΟΚ, ωστόσο ένα μεγάλο διάστημα ήταν δούριος ύπος της Νέας Δημοκρατίας μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Κάποια στιγμή θα πήγαινε στη Νέα Δημοκρατία, αλλά τώρα δεν την ξέρει κανένας. Και για λόγους, εν πάση περιπτώσει, τάκτ και πολιτικής ευγένειας, ο κύριος Ανδρουλάκης, ενώ ήξερε ότι έχει ένα δούριο ύπο άλλου κόμματος μέσα στο κόμμα του, δεν την είχε διαγράψει για τους λόγους που εξήγησες ότι εξήγησε. Και οι άλλοι τώρα της Νέας Δημοκρατίας επίσης δεν την ξέρουν την κυρία Καϊλή, παρά το γεγονός ότι τα μισά τους tweet είναι για το πόσο σπουδαία ήταν η κυρία Καϊλή, από τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας μέχρι τους φίλους δημοσιογράφους της Νέας Δημοκρατίας. Ακριβώς. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Πολύ καλή συνέχεια. Σακιά χίλια ρίκα και ένα τσουβάλι, και ένα τσουβάλι, και ένα τσουβάλι λίρες. Αν είχα θα με κοιτάζαν οι λευτερές, οι λευτερές, οι λευτερές. Γιατί είσαι αλφα μάρκα, τη Λαβίνα number one. μιλάς αν έχεις πολύκα. Και το φυσάει, και το φυσάει, και το φυσάει η τσέπη. Όλοι σε λένε κύριο, περάστε κύριε. Κύριο κάθος, κύριο κάθος, κύριο κάθος πρέπει. Με το χρήμα είσαι μέγας Don Juan, γιατί είσαι αλφα μάρκα, δηλαδή number one. Δηλαδή number one, number one. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε real και no το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ναι, βεβαίως έχω μία σκέψη σε περίπτωση που αποδειχτεί ότι όλα αυτά τα οποία φέρετε, στα οποία φέρετε να ενέχεται η κυρία Καϊλή, αποδειχτούν ότι είναι έτσι. Βεβαίως έχω μία σκέψη για ποινή, πέραν της κατάσχεσης της, του συνόλου, της περιουσίας της. Πριν δύο εβδομάδες, λέει, με τον σύντροφο, που επίσης εμπλέκεται, είχαν φτιάξει εταιρεία Real Estate, λέει, εδώ στο Κολωνάκι. Πέραν αυτής της κατάσχεσης της περιουσίας, αφού λοιπόν, αν, αναλαμβάνουμε, αποδειχτεί ότι όντως τα πιάνανε για να λένε τι ωραία που είναι στο Κατάρ τα εργασιακά δικαιώματα και οι εργασιακές συνθήκες, προτείνω λοιπόν ως ποινή υποχρεωτική εργασία, υποχρεωτική εργασία στις οικοδομικές εργασίες του Κατάρ, με εκείνα τα πρότυπα, όπως έλεγε η κυρία Καϊλή, εργασιακά δικαιώματα και με εκείνες τις εργασιακές συνθήκες που προβλέπει η εργατική νομοθεσία του Κατάρ, την οποία εκδίαζε η κυρία Καϊλή στα Ευρωκοινοβούλια. Αυτό, πρόταση. Λοιπόν, διαβάζω στα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι υπάρχει έρευνα για το Qatar Gate που αφορά και στον επίτροπο, τον κύριο Μαργαρίτη Σκηνά. Αυτό βλέπω να γράφει το Πολίτικο. Αφήνουμε για λίγο αυτή την δυσόδη ιστορία, αυτή την υπόθεση Βούρκος. Μην νομίζετε θα πάμε σε κάτι πιο ευχάριστο. Δυστυχώς δεν θα πάμε σε κάτι πιο ευχάριστο. Θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά. Είναι μαζί μας ο κύριος Αλέξανδρος Παπαστεριόπουλος. Είναι δικηγόρος των οικογενειών στο Μάτι. Κύριε Παπαστεριόπουλο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ορισμένων οικογενειών στο Μάτι. Ορισμένων, καλησπέρα. Αυτό θα έλεγα. Είμαστε πολλοί συνάδελφοι που έχουμε αναλάβει αυτή τον ιερό σκοπό της περάσπισης. Πείτε μου, της αλήθειας και της δικαιοσύνης. Πείτε μου, κύριε Παπαστεριόπουλο. Είστε συνήγορος λοιπόν ορισμένων οικογενειών και ανθρώπων οι οποίοι έχουν καταφύγει στα δικαστήρια και για αποζημιώσεις σε ό,τι αφορά εκείνη την ανίποτη τραγωδία. Καταρχήν έχουν καταφύγει στα δικαστήρια αναζητώντας μια ηθική δικαίωση, δηλαδή αναζητώντας το νήμα της δικαιοσύνης, αναζητώντας τους υπεύθυνους για αυτή την καταστροφή και την απόδοση των ευθυνών και την επιβολή της τιμωρίας που αρμόζει σε όσους δεν έπαιξαν τον καθήκον τους σωστά ή σε όσους σκοπίμως αδιαφόρησαν, σκοπίμως παρέμειναν άπραγοι μπροστά σε κάτι το οποίο κατέκαιε ανθρώπους και κατέστρεφε περιουσίες και κατέστρεφε το περιβάλλον. Κατά δεύτερον, έχουν προσφύγει βέβαια στην δικαιοσύνη ζητώντας την ελάχιστη δυνατή, γιατί έτσι το βλέπω εγώ, αποζημίωση της ζημιάς που έχουν πάθει. Όταν έχει κράσει τους ανθρώπους ή όταν ο ίδιος έχει κατακαεί και έχει αλλάξει όλη σου η ζωή, δεν αποτιμάται αυτό με υλικό τρόπο. Ό,τι αποζημίωση και αν σου δώσουν, η ζωή σου πια δεν είναι η ίδια. Και εν πάση περιπτώσει είναι μια ελάχιστη οφειλόμενη από καταστατικού τύπου ενέργεια που πρέπει να, στην οποία πρέπει να προβεί το ελληνικό κράτος. Δυστυχώς δεν προβαίνει εκεί ο θελός. Δεν προβαίνει έτσι όπως θα έπρεπε, αναγνωρίζοντας την ευθύνη για τις πράξεις και τις παραλήψεις των οργάνων του. Θέλει ότι και εδώ θέλει να μας βγάλει την ψυχή, θέλει να μας βγάλει το λάδι. Για δεύτερη φορά υποχρεώνει τους ανθρώπους να ξαναζήσουν και να ξαναβιώσουν αυτή την τραγωδία και να ξαναβιώσουν και την αδιαφορία του κράτους. Ένα κράτος το οποίο αναζητά και προσκομίζει στα δικαστήρια ποταπά επιχειρήματα. Επιχειρήματα τα οποία δεν αντέχουν όχι μόνο στη λογική, αλλά εξοργίζουν κιόλας, αποσύροντας την ευθύνη από το ίδιο το κράτος και θέλοντας να την τοποθετήσουν στο μέγιστο βαθμό στα όσα δεν έπραξαν οι πολίτες. Αναζητώντας το κράτος να βρει τι θα μπορούσε να είναι αυτό και θεωρώντας ότι στο μέγιστο βαθμό αυτό ευθύνεται για την τραγωδία. Μισό λεπτό εδώ. Εκεί έχουμε φτάσει. Όταν μιλάμε για τραγωδίες τέτοιου χαρακτήρα, να πούμε μια τραγωδία έχει πολλά κεφάλαια. Το πρώτο και το βασικότερο είναι ότι χάνεις τον άνθρωπό σου. Από εκεί πέρα, σε αρκετές περιπτώσεις, ο άνθρωπος αυτός μπορεί να είναι και το οικονομικό στήριγμα της ύπαρξής σου. Ερχόμαστε τώρα στο θέμα των οικογενειών που εκπροσωπείτε. Έρχεται το δημόσιο λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία και ισχυρίζεται ότι οι άνθρωποι που κάηκαν αυτοί είχαν την ευθύνη. Αυτό ισχυρίζεται το δημόσιο δια των εκπροσώπων του σε αυτό το δικαστήριο. Θα σας πω μόνο το εξής και θα σας παρακαλέσω να το ακούσετε με πολύ μεγάλη προσοχή. Παρακαλώ. Ο αρχηγός, ο νυν αρχηγός του κοινοβουλευτικού σώματος υπογράφει το σύνολο των ισχυρισμών της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τμήματος δηλαδή του ελληνικού δημοσίου ενώπιον του δικαστηρίου. Και ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, υποστράτηγος στο βαθμό, υποστράτηγος, μας λέει ότι σε μία φωτιά, και παρακαλώ κάντε ένα τηλέφωνο τους στην πυροσβεστική, να ζητήσετε κάποιον ανώτατο αξιωματικό να σας απαντήσει για αυτό το σόβαρο επιχείρημα που προβάλλεται. Μας λέει λοιπόν ότι σε μια φωτιά που καταγγέλει 800 τετραγωνικά στρέμματα πεθοδάσους και έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο θερμικό πεδίο, ο πελάτης μου, ο X, ένας, οποιοδήποτε πελάτης μου, ο οποίος δεν έχει απομακρύνει 2 κυβικά μέτρα οργανικής ύλης, κλαδιά και πεκοβελώνες και ξύλα, συμβάλλει σε ποσοστό 99% στο ζημιογόνο αποτέλεσμα. Καίγεται ένα ολόκληρο δάσος, το οποίο κάποιοι το έχουν αφήσει και καίγεται. Έχουν αφήσει μια μικρή φωτιά και εξελιχθεί. Δεν πράττουν τίποτα, όχι μόνο για να αδειάσουν την περιοχή από τους κατοίκους, αλλά για να κατασβέσουν ή να δημιουργήσουν μια ανάσχεση στη φωτιά. Δημιουργείται μια πύρινη λέλαπα. Ένας πολίτης έχει αφήσει μια μικρή ποσότητα φύλων και κλαδιών στο οικόπεδό του και δεν το έχει καθαρίσει, καταστρέφεται το σπίτι του ολοσχερός, καταστρέφεται η ζωή του, καίγεται ο σύνοικος και συνάνθρωπος του, καίγεται και ο ίδιος και παραμένει εγκαυματίας και έρχεται ο πυροσβέστης επικεφαλής, γιατί αυτός βάζει την υπογραφή του σε κείμενο που έγραψε ο δικηγόρος της περιοχής, βέβαια, και χωρίς να διαβάσει καν τη γράφη, ο στρατηγός μας λέει αυτό το πράγμα. Πάρτε να τηλέφωνο λοιπόν την ίδια και ρωτήστε, είναι ποτέ πραγματικώς εφικτό 99% της ευθύνης σε μια τέτοια φωτιά να την έχει ο πολίτης ο οποίος δεν έκανε αυτό που σας προείπα ή άφησε τρεις υδρορροές πλαστικές και δεν τις αντικατέστησε με μεταλλικές στη σκεπή του από τις οι οποίες πήραν και αυτές φωτιά και έλειωσαν στο λεπτό και είναι δυνατόν για αυτό το λόγο να αφήνει σε βαθμό 99% αν πραγματικά ήξερε τι υπέγραφε αυτός ο άνθρωπος και το εννοούσε, δεν κάνει για αυτή τη δουλειά πάρα πολύ. Πείτε μου κάτι κύριε Παπαστεγγέλη. Δεν κάνει για αυτή τη δουλειά, είναι δυνατόν. Αυτός ο ισχυρισμός ότι αυτοί που κάηκαν στο μάτι ευθύνονται οι ίδιοι κατά 99% είναι ένας ισχυρισμός ο οποίος απευθύνεται σε όλες τις περιπτώσεις των ανθρώπων που έχουν προσφύγει σε αυτά τα δικαστήρια για τις αποζημιώσεις. Ναι, είναι τέτοια η βιομηχανικού τύπου αντιμετώπιση των εκπροσώπων του δημοσίου που με τη μορφή της αυτούσιας αντιγραφής και αποκοπής χωρίων επαναλαμβάνεται σε όσες αγωγές έχουν εκδικαστεί ως τώρα και έχει να δούμε. Και μάλιστα επαναλαμβάνεται και με έναν αόριστο τρόπο, διότι όπως ξέρετε κάθε περίπτωση έχει ειδικά τις χαρακτηριστικά. Άλλα σπίτια βρίσκονταν σε πυκνή υπερκόκκινη περιοχή, άρα βρίσκονται σε κάποιο ξέφωτο, άλλα βρίσκονταν κοντά στη θάλασσα, άλλα βρίσκονταν κοντά στην οδό Μαραθώνης κλπ. Παρόλα αυτά, χωρίς να υπάρχει καμία προσαρμογή των ισχυρισμών στις ειδικές περιπτώσεις κάθε αγωγής, επαναλαμβάνεται μονότονα και με αυτόν τον σαρκαστικό τρόπο αυτός ο ισχυρισμός. Τουλάχιστον σε όσες αγωγές έχω δει εγώ, δεν έχουν εκδικαστεί όλες, αλλά επειδή υπάρχει μια συνεννόηση μεταξύ συναδέλφων, απαντάται με τον ίδιο ακριβώς βασανιστικό και αυτάδη τρόπο. Και εδώ πρέπει να παρέμβει ο Πρωθυπουργός της χώρας. Ο Πρωθυπουργός, όπως έκανε στη Μαρσίνη, που βγήκε προς την Ήλδη και είπε ότι δεν θα ασκήσουμε ένδικα βοηθήματα, δεν θα ταλαιπωρήσουμε άλλο του τα θύματα. Όχι, θα μου επιτρέψετε εδώ να βάλω σε μια τάξη αυτή την χρονολογική σειρά, διότι την παραμονή της αναθυματικής πλάκας τότε αποκαλύφθηκε δημοσιογραφικά ότι ενώ το επόμενο πρωί θα έκαναν αυτή την εκδήλωση, την προηγούμενη μέρα το δημόσιο είχε πάει στα δικαστήρια και είχε πει στους συγγενείς των θυμάτων αυτά που λένε τώρα στους συγγενείς των θυμάτων στο μάτι. Και έτσι αναγκάστηκαν τότε να προχωρήσουν στην παρέτηση του δημοσίου. Επειδή η δημοσιογραφική έρευνα το αποκάλυψε. Έτσι, δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό και το θυμάμαι πολύ καλά. Και μια και το θυμίζω να προσθέσω. Τους είχαν βασανίσει σε πρώτο βαθμό και σε εφετείο. Και δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης 10 χρόνια μετά, ήταν πάνω στη δεκαετία, αν θυμάστε, μια και το μνημονεύεται και το τοποθετείται και χωροχρονικά. Δήλωσε ότι θα παραιτηθούμε από την ανέρεση ενώπιον του Αρείου Πάγου. Είχαν το φράσος να πάνε την υπόθεση και στον τρίτο βαθμό. Θεώρησαν δηλαδή ότι τα δικαστήρια που συστηματικά δικαίωναν τους ανθρώπους για το αυτονόητο, τις οικογένειες των θυμάτων για το αυτονόητο, έπρεπε να πάνε και στον τρίτο βαθμό. Ευτυχώς βγήκε ο άνθρωπος εκεί τελευταία στιγμή και το μάζεψε. Το ίδιο έπρεπε να κάνει και τώρα. Εξηγήστε μου κάτι. Να καταβάλουμε άμεσα τις αποφάσεις. Δεν θα περιμένουμε ούτε να καθαρογραφούν, ούτε να κοινοποιηθούν, ούτε να καταστούν αμετάκλητες τέλες ίδικες ή οτιδήποτε άλλο. Εξηγήστε μου κάτι. Όταν κάποιος προσφεύγει λοιπόν με αξίωση οικονομική προς το... από το δημόσιο, η άλλη πλευρά, η πλευρά του δημοσίου, εκπροσωπείται από ποιον κάθε φορά, από το Υπουργείο των Οικονομικών? Προσέξτε, εκπροσωπείται από συναδέλφους νομικούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους είναι ένας οργανισμός στον οποίο προσλαμβάνονται επί παλή αντιμνηστία δικηγόροι, οι οποίοι παρετούνται το όλων των υπολείπων υποθέσεών τους και αφοσιώνονται εξ ολοκλήρου στο κράτος και κατανέμονται στα διάφορα υπουργεία. Δηλαδή το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, παραδείγματος χάρη, έχει δικό του κλιμάκιο του Νομικού Συμβουλίου. Εδώ ποιο υπουργείο είναι? Εδώ λοιπόν δεν είναι το Υπουργείο Οικονομικών, εδώ είναι το αντίστοιχο Προστασίας του Πολίτη, νομίζω έχει αλλάξει η επωνυμία, θα μου επιτρέψετε, δεν θυμάμαι, στο οποίο υπάγεται η Ελληνική Αστυνομία, η τροχία που έχει εμπλοκή εν προκειμένου, το περιοριστικό σώμα και η πολιτική προστασία. Αυτό, το προστασία του πολίτη. Το προστασία του πολίτη. Δεν θυμάμαι αν λέγεται έτσι, αν έχει αλλάξει. Εν πάση περιπτώσει, αυτό, στο οποίο προστατεύει ο κ. Θεοδωρικάκος. Συνάδελφοι λοιπόν δικηγόροι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους χειρίζονται τις υποθέσεις αυτές. Και παράλληλα, εγκαλούμενοι και εναγόμενοι στην υπόθεση αυτή είναι η περιφέρεια, δηλαδή ο ΤΑ δευτέρου βαθμού, και οι τρεις όμοροι δήμοι της ευρύτερης περιοχής, Μαραθώνος, Ραφίνας και Πεντέλης. Για να συνοψίσω λοιπόν, αυτό το οποίο συμβαίνει και αυτό το οποίο μας λέτε είναι ότι 4,5 χρόνια μετά από εκείνη την ανίποτη τραγωδία με τους 104 νεκρούς, όταν δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση για την αβελτηρία, για να είμαι ευγενικός και κομψός, του κράτους και του δημοσίου σε εκείνη την τραγωδία. Έτσι. Έρχεται 4,5 χρόνια μετά το ελληνικό δημόσιο με συνηγόρους που εκπροσωπούν, αφήνω στην πάντα τους συνηγόρους, τη δουλειά τους κάνουν. Έρχεται το ελληνικό δημόσιο μέσω του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και λέει ότι αυτοί που κάηκαν ευθύνονται οι ίδιοι κατά 99%. Αυτό το συνόψισα σωστά? Άψογα το συνόψισατε. Αυτό ακριβώς λέει. Και μάλιστα για να το αναλύσω, για να δείτε το φράσος, γιατί πρόκειται περί αυτού, όταν εγκλικάζεται η υπόθεση, κατατίθεται ένα πρώτο δικόγραφο με τις απόψεις των προτέρων των πλευρών. Εντός τριημέρου μετά την εκδίκαση, τα διάδικα μέρη έχουν δικαίωμα να πάρουν τις προτάσεις της άλλης πλευράς και να κάνουν σχολιασμό. Λοιπόν, κατά την ημέρα του δικαστήριου μας είπαν ότι έχουμε ποσοστό ευθύνης 95% και τρεις μέρες μετά, με το δεύτερο σχολιαστικό δικόγραφό τους, μας είπαν ότι έχουμε 99%. Μάλιστα. Εντάξει. Υπάρχει μια ερώτηση την οποία δεν θα σας κάνω, διότι δεν εμπίπτει στη νομική επιστήμη. Έχει να κάνει με το τι σημαίνει τσίπα και φιλότιμο. Δεν θα σας επιτρέψω γι' αυτό ακριβώς να κάνω μία παρατήρηση. Παρακαλώ. Οι άνθρωποι στο μάτι περιμένανε ένα αέριο μέσω ελικόπτερο πυροσβεστικό να έρθει να ρίξει λίγο νεράκι. Οι άνθρωποι στους Παξούς χθες περιμένανε ένα άλλο διασωστικό ελικόπτερο, το οποίο δεν έφτασε ποτέ και πέθανε η γυναίκα εκεί αβοήθητη. 5 χρόνια μετά, με άλλη κυβέρνηση, με άλλους υπουργούς, τα ίδια μαύρα χάλια. Κύριε Παπαστεριόπουλε, σας ευχαριστώ. Ελικόπτερα περίμεναν και οι μεν και οι δε. Σας ευχαριστώ. Αυτή η ιστορία κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσει με το ελληνικό δημόσιο. Και θέλω να σας δεσμεύσω στον αέρα ότι θα μας ενημερώνετε για αυτή την ιστορία πώς εξελίσσεται. Καθήκον μου. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ. Καλύτερα φτώχος στην κοινωνία παρά να κάνω χρήματα για μου παλεύω. Όποιος δουλεύει τη μία ήσυχος θα ζηλεύω με χέρια πάντα καθαρά στη φτώχεια μου παλεύω. Χίλιες φορές καλύτερα να ζήσω παρά το αίμα τ' άλλου μου να πιω και να πλουτίσω. Είναι απολύτως γνωστό ότι ανάμεσα σε όλα τα άλλα ήταν και οι κομμουνιστές που είχαν σκοτώσει τον παππού της κυρίας Καϊλή. Καλά, έχω δει λαμόγια και λαμόγια. Δεν λέω ότι όλα τα λαμόγια είναι, πώς το λένε, όλοι οι αντικομμουνιστές είναι λαμόγια. Αλλά δεν έχω δει και ένα λαμόγιο, ρε παιδιά, που να μην είναι αντικομμουνιστής. Ήταν τότε που στην, το Ευρωκοινοβούλιο και η Αγία Οικογένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήθελε για μια ακόμα φορά να συσχετήσει, ακούστε ύβρι, να συσχετήσει τον κομμουνισμό με τον φασισμό και με τον ναζισμό. Και βγήκε τότε η κυρία Καϊλή να εκφράσει το δράμα της στον οδρυμό της, γιατί οι κομμουνιστές, λέει, οι κομμουνιστές είχαν σκοτώσει τον παππού της, της κυρίας Καϊλή, και ως εκ τούτου λοιπόν οι κομμουνιστές ήταν ίδιοι με τους ναζιστές. Και τι αποκαλύφθηκε? Αποκαλύφθηκε ότι το 1955 είχε γεννηθεί ο μπαμπάς της κυρίας Καϊλή. Αλλά αν είχε γεννηθεί το 1955 ο μπαμπάς της κυρίας Καϊλή, τότε σημαίνει ότι ζούσε και ο παππούς της. Όλοι ξέρουμε ότι στην Ελλάδα, αν υποθέσουμε ότι κάποτε σκότωναν οι κομμουνιστές στην Ελλάδα, το 55 δεν σκότωναν, δεν μπορούσαν, γιατί το σύστημα που εκθρέφει τις Καϊλίδες, τους κομμουνιστές το 55 τους είχε στείλει εκδρομή στη Μακρόνησο. Αν μήπως ήταν ο άλλος παππούς από τη μεριά της γιαγιάς της, που πώς το λένε, τον φάγαν οι κομμουνιστές, που έλεγε η κυρία Καϊλή. Δεν ήταν, ούτε αυτός ο παππούς ήταν. Γιατί εδώ έχουμε τις φωτογραφίες, παιδούλα της κυρία Καϊλή, τι όμορφα παιδικά χρόνια που πέρναγε και με τον άλλο παππού. Και τελικά, όταν έγινε όλος αυτός ο σάλος για τις αθλειότητες που έλεγε τότε η Καϊλή, βγήκε μετά και είπε: «Α, ξέρετε, δεν ήταν ακριβώς έτσι. Ήταν ο πρώτος άντρας της γιαγιάς μου, που το 1943, λέει, τον σκότωσε, λέει, ένας που δήλωνε κομμουνιστής. Δήλωνε κομμουνιστής». Και αυτό όμως τι αποκαλύφθηκε? Ότι αυτός ήταν ένας χήτης, ένας δοσύλλογος, ένας συνεργάτης των Γερμανών, ο οποίος στο πλαίσιο ερωτικής αντιζηλίας είχε δολοφονήσει τον πρώτο άνδρα της γιαγιάς της, αλλά η κυρία Καϊλή 60-70 χρόνια μετά, στο πλαίσιο της λαμογιάς που μετατρέπεται σε αντικομμουνιστήλα, μας είπε ότι είχαν φάει οι κομμουνιστές τον παππού της. Τι νος εγγονείς εσύ, παιδάκι μου, τι νος εγγονείς εσύ? Και τώρα λοιπόν, όπως σας έλεγα, έχουμε την επίκληση της μελλοντικής πια διαφάνειας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλησπέρα, κύριε Παπαδάκη. Καλησπέρα σας, να είστε καλά. Είναι μαζί μας ο Ευρωβουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο κύριος Κώστας Παπαδάκης. Θα έρθει διαφάνεια τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Παπαδάκη, μετά από αυτό το σκάνδαλο? Σωθήκαμε. Και να το πούμε καθαρά, επειδή τώρα μάλιστα έγινε και η συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου και ακούσαμε αρκετά τέτοια, νομίζουμε ότι είναι πολύ φανερό ότι υπάρχει μια τεράστια μπόχα και δυσοδεία που αναδύεται από όλη αυτή την υπόθεση του χρηματισμού με την Καϊλή και τους υπόλοιπους στο Ευρωκοινοβούλιο. Βεβαίως είναι και συνέχεια και των υποκλοπών με τον ανήξερο πρωθυπουργό και όλα τα αστικά κόμματα, βέβαια, που είναι συνένοχα. Και βεβαίως και συνέχεια και με βουλευτές τύπου Πάτσι που στείνουν μπίζνα αρπάζοντας τα σπίτια του Κοσμάκη. Τώρα είναι μια μπόχα όμως, εμείς λέμε, ολόκληρο του συστήματος, ενός συστήματος εσύψης, σε πραγματική παρακμή. Γι' αυτό και δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρετε, έχει δεσμούς αίματος με τα επιχειρηματικά συμφέροντα και αυτό είναι το φυτώριο και για τα κάθε λογής τέτοιου είδους σκάνδαλα. Γιατί ακούμε αυτές τις μέρες, ξέρετε, και μάλιστα ο κύριος Τσίπρας βγήκε τώρα και λέει: «Ζηλεύουμε το Βέλγιο και τους νόμους του» και διάφορα τέτοια. Κάπως έτσι, τέλος πάντων, έκανε τη δήλωση. Όμως η ουσία είναι ότι εδώ τα προηγούμενα χρόνια μετρήσαμε Panama Papers, Bahama Papers, LuxLeaks, Volkswagen. Να θυμίσουμε την περίπτωση Στρέντερ, τον καγκελάριο τον Γερμανό, με την υπόθεση με την Gazprom, το διεθνή σκάνδαλο της Νοβάρτης, δηλαδή... Μα θυμάμαι καλά και ο Μπαρόζο μετακόμισε στην Goldman Sachs μετά. Ακριβώς, ναι. Ακούμε λοιπόν είτε για ένα απλό λάθος της Καϊλή ή συνεχίζουμε να ακούμε ακόμα και μετά από όλα αυτά ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι όπως στην Ελλάδα, ότι ακόμα και τώρα που εμπλέκονται ευρωβουλευτές τριών χωρών από Ελλάδα, Ιταλία και Βέλγιο και το ίδιο το Ευρωκοινοβούλιο μέσα, είναι κυριολεκτικά μια πρόκληση να συνεχίζεται αυτό το παραμύθι, δηλαδή περί αδιάφθορης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πείτε μου κάτι, κύριε Παπαδάκη, έλεγα στην αρχή της εκπομπής για αυτό το περίφημο Μητρό Διαφάνειας, το οποίο έχει καταρτιστεί ήδη από το 2011 στο Ευρωπαϊκό, με συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου εκεί πλέον εγγράφονται, νομιμοποιούνται και ξεπλένονται τα λόμπι. ξεπλένονται, τρόπος του λέγει, με την έννοια ότι έχουν εθελοντικά μπορούν να εγγραφούν και έχουν εγγραφτεί 14.000 λόμπι, οι οποίοι είναι εκπρόσωποι επιχειρήσεων, οι οποίοι έρχονται κανονικά και με τον νόμο μπαίνουν μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, πιάνουν ευρωβουλευτές και βγάζουν και φωτογραφικές διατυπώσεις σε ψηφίσματα, νόμους, κανονισμούς. Γνωρίζετε καλά ότι οι κανονισμοί που περνούν από το Ευρωκοινοβούλιο δεν χρειάζονται καν, για παράδειγμα, έγκριση από Εθνικό Κοινοβούλιο. Περνάμε απευθείας στην ομοθεσία. Και φαντάζομαι αυτά τα 14.000 λόμπι που μας λέτε, τα εγγεγραμμένα μιλώ, έτσι. Τα εγγεγραμμένα, γιατί μιλάει, ας πούμε, ο Economist τους υπολογίζει περίπου 25.000, μπορεί να είναι και 30.000. Λένε πολλοί στις Βρυξέλλες. Αυτοί μιλάμε τώρα εκεί για ένα στρατός, για ένα σμήνος. Ναι. Και φαντάζομαι ότι πείθουν τους ευρωβουλευτές στη βάση των επιχειρημάτων. Έχουν επιχειρήματα. Ναι. Τώρα κοιτάξτε να δείτε, εδώ γίνεται, είναι γνωστός ο ρόλος τέτοιων λόμπι που βεβαίως δουλεύουν και δουλεύουν με σχέδιο εδώ και πολλά χρόνια. Και είναι ακριβώς ενταγμένα μέσα στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη λειτουργία του Ευρωκοινοβουλίου και ακριβώς αυτό θεωρείται μια νομιμότητα. Εάν λοιπόν δηλώσει στη συνάντηση, αν δηλώσει ο Ευρωβουλευτής στη συνάντηση που έχει με το τάδε λόμπι, ξεπλένεται και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το ίδιο και με τις ΜΚΟ. Δεν είναι τυχαίο τώρα αυτά που ακούστηκαν τώρα με την γνωστή ΜΚΟ που πάλευε ενάντια, λέει, στην ατιμωρησία. Ξέρετε, αυτές ήταν επιπόληπτες ΜΚΟ, μάλιστα με μέλη και στελέχη τους, ακόμα και πρώην επιτρόπους, ο οποίος επιτρόπος μάλιστα δήλωσε ότι υπήρχε και έγκριση από την ίδια την Κομισιόν για να μπει σε αυτή την ΜΚΟ. Τα λέμε αυτά γιατί ακούγαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, ξέρετε, λέει, υπάρχουν και καλές ΜΚΟ, αυτές που κάνουν έργο, αυτές που είναι επιπόληπτες. Λοιπόν, από αυτές τις καλές ΜΚΟ βλέπουμε και στην Ελλάδα με τα τύπου κυβωτού του τρόμου και στο εξωτερικό με τα fighting unity και όλη αυτή την ιστορία που έχει ανοίξει, που δείχνει ακριβώς και τα λόμπι και η ΜΚΟ που με διάφορους τρόπους χρηματοδοτούνται και πολύπλευρα στηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μέρος αυτής της διαδικασίας της λήψης υποτίθεται των αποφάσεων που με δημοκρατικό τρόπο και τη στηρίζουν και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και οι σοσιαλδημοκράτες. Μάλιστα οι σοσιαλδημοκράτες έχουν ειδικό ρόλο και αποστολή να εμφανίζουν αυτά ως το άπαν της δημοκρατίας. Μάλιστα η εκπρόσωπος της αριστεράς, λεγόμενης του Μελανσόν και επικεφαλής της ομάδας που ανήκει ο ΣΥΡΙΖΑ στο Ευρωκοινοβούλιο, είπε, λέει, ότι ξέρετε αυτά τα λόμπι κάνανε επιθετικό λόμπι, λέει, το αυτό του Κατάρ, κάνανε επιθετικό λόμπι. Αλλά τι κάνανε, αμυντικό. Λες και υπάρχει και αμυντικό λόμπι. Mm. Λοιπόν, είναι να κοροϊδευόμαστε δηλαδή, γιατί όλες αυτές οι δυνάμεις στηρίζουν αυτά και τώρα έχει αλλάξει το τροπάρι. Μέχρι τώρα το Κατάρ ήταν ο επενδυτής, ήταν η εναλλακτική για την εξασφάλιση ενεργειακών αποθεμάτων και τα λοιπά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τώρα έχει γίνει ξανά μέσα σε ένα βράδυ, έχει γίνει το κατάπτυστο καθεστώς το αυταρχικό, όπως είπε η κυρία Μέτσολα σήμερα, και μάλιστα έφτασε η Ευρωπαϊκή Ένωση που μόλις πριν μια εβδομάδα ψήφισε την απελευθέρωση της βίζας με το Κατάρ και το Κουβέιτ, με μια κολοτούμπα σήμερα λέει ότι ξέρετε το αναπέμπουμε στην Επιτροπή και δεν ισχύει η απόφαση. Μιλάμε εδώ για μια κατάσταση που δείχνει ακριβώς ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μέχρι τα μπούνια σε όλη αυτή την ιστορία. Να θυμίσω ότι το 47% των κονδυλίων της χρηματοδότησης του Μουντιάλ για τον κατασκευαστικό και τον ξενοδοχειακό τομέα στο Κατάρ προέρχονται από τράπεζες, ομίλους και επενδυτικά ταμεία που εδρεύουν στα ισχυρότερα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περί αυτού μιλάμε. Άρα λοιπόν όλα αυτά σε ένα Ευρωκοινοβούλιο, για παράδειγμα, που έφερε τον Υπουργό Εργασίας του Κατάρ, μάλιστα πρώην ακτιβιστή ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον έφερε στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για να ξεπλύνει το έγκλημα χιλιάδων νεκρών εργατών, είναι κυριολεκτικά η αποθέωση της υποκρισίας. Ξέρετε, και ο Ιταλός Ευρωβουλευτής που διώκεται και η Βελγίδα Ευρωβουλευτής που διερευνάται το γραφείο της ήταν επικεφαλής των Επιτροπών Ανθρωπίνων της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τα τελευταία χρόνια. Μια βιομηχανία δηλαδή ψηφισμάτων, σκοπιμότητας, είτε αλληλεγγύης σε τρίτες χώρες είτε καταγγελίας αυτών ανάλογα με τα συμφέροντα και τις προτεραιότητες του κεφαλαίου, που όπως βλέπουμε και στην περίπτωση του Κατάρ, το ένα βράδυ είναι, θεωρείται μια δικτατορία και το άλλο βράδυ το άπαν της δημοκρατίας. Και εδώ να θυμίσουμε και το εξής, γιατί έχει σημασία αυτό. Ξέρετε, δεν είναι μόνο η θέση της κυρίας Καϊλή, να το βάλουμε κάπως έτσι. Γιατί εδώ υπάρχει ένα ψήφισμα, για παράδειγμα, που πέρασε στην περασμένη Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου. Τι έλεγε αυτό το ψήφισμα, λοιπόν? Έλεγε ότι επί της ουσίας έθετε ζήτημα κάποιων χαλαρών, χλιαρών ανησυχιών απέναντι στα ανατριχιαστικά στοιχεία για τους θανάτους και τους τραυματισμούς. Λέτε το ψήφισμα για το Κατάρ, λέτε. Το ψήφισμα για το Κατάρ. Ναι. Που πέρασε στην περασμένη Ολομέλεια. Λοιπόν, και εκείνο το ψήφισμα, λοιπόν, έγραφε επίσης ότι έχουν ήδη βελτιωθεί οι συνθήκες εργασίας και διαβίωσης εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων. Δηλαδή, η γενική κατεύθυνση ήταν ότι 6.500 ζωές εργατών έσβησαν στα κάτεργα του Κατάρ, αλλά βεβαίως κάνει προσπάθειες η Ευρωπαϊκή Ένωση, και πώς κάνει προσπάθειες? Επικαλούνταν μάλιστα τη Διεθνή Ομοσπονδία των Συνδικάτων, την ITUG, δηλαδή τα συμβιβασμένα συνδικάτα, τα στηρίγματα της μεγαλοεργοδοσίας, που ο νέος επικεφαλής τους επίσης διώκεται από αυτή την ιστορία. Και για να ολοκληρωθεί και το έγκλημα, να πούμε και το εξής. Καμία πολιτική ομάδα δεν έδεσε σε αυτό το ψήφισμα αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας. Πήγαινε και ψάξτε στο ίντερνετ. Υπάρχει τελική ψηφοφορία ονομαστική στο συγκεκριμένο ψήφισμα? Όχι. Μια ομιχλώδης πλειοψηφία, λοιπόν, συμφερόντων το ψήφισε αυτό το ψήφισμα. Βεβαίως οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ το καταψήφισαν, και όταν είχε έρθει ο Υπουργός Εργασίας του Κατάρ, ήταν εκεί και κατήγγειλαν το έγκλημα, αλλά και του Κατάρ και την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και νομίζουμε ότι από αυτή την ιστορία μπορεί να βγει συμπέρασμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι δυνάμεις που τη στηρίζουν, είναι ακριβώς αυτό το φυτώριο μιας πολιτικής που στηρίζει τα συμφέροντα του κεφαλαίου, και βεβαίως μέσα από αυτή τη διαδικασία υπάρχουν και κάποιοι που πηδάνε τη μάντρα, πώς να το πω, και πιάνουν και τις σακούλες. Αλλά η ουσία είναι ότι είναι ένα σύστημα σε σύψη, σε παρακμή, που χρειάζεται να σκεφτεί ο ένας εργαζόμενος πιο βαθιά από ήταν ένα λάθος ή ήταν μια παρόρμηση ενός ή του άλλου ευρωβουλευτή, αλλά είναι εδώ ένα ολόκληρο σύστημα που δουλεύει για να φτάνουμε σε αυτή την απόφαση, και νομίζουμε ότι αυτό πρέπει να βάλουμε στο σκαμνί και με αυτή την υπόθεση και με όλες τις υπόλοιπες που πηγαίνουν αυτή την περίοδο στη φόρα. Κύριε Παπαδάκη, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Στα Λοιπόν, υπάρχει αντίδραση από το γραφείο του Επιτρόπου του κυρίου Σχοινά με αφορμή ότι το Πολίτικο έγραψε ότι ο Μαργαρίτης Σχοινάς έχει μπει στο μικροσκόπιο αυτής της των ερευνών για το Qatar Gate. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, λοιπόν, ψευδής, ανυπόστατη και παραπλανητική ισχυρισμή για δήθεν διερεύνηση του Μαργαρίτη Σχοινά χαμένη στη μετάφραση, αναφέρεται σε ανάρτηση που έκανε στο Twitter ο σύμβουλος επικοινωνίας του Αντιπροέδρου της Κομισιόν. Θυμάστε, αν φύγουμε ποτέ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πέραν του ότι τα κατσίκια θα γεννιούνται με δύο κεφάλια, δεν θα έχουμε καύσιμα. Τώρα έχουμε βέβαια, αλλά το πετρέλαιο έχει 2 ευρώ και η βενζίνη έφτασε 2,5. Τι άλλο δεν θα έχουμε, να θυμηθώ. Σίγουρα δεν θα έχουμε τρόφιμα. Τρόφιμα έχουμε, είναι προφανές. Αλλά είναι 15% ο πληθωρισμός τώρα και 2,5% πάνω και από το καλάθι του, από όταν ξεκίνησε το καλάθι του Καπαμά, του Γεωργιάδη. Τι άλλο δεν θα έχουμε, σίγουρα δεν θα είχαμε και φάρμακα. Καλησπέρα, κύριε Ψαριανέ. Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλε. Είναι μαζί μας ο κύριος Διαμαντής Ψαριανός, αντιπρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής. Δεν έχουμε λήψη φάρμακα, κύριε Ψαριανέ. Αυτή την περίοδο, κύριε Μπογιόπουλη, η κατάσταση πλέον είναι τραγική. Υπάρχει μια μεγάλη επιδείνωση σε αυτό το πρόβλημα, το χρόνιο που λέγονται λήψη φαρμάκων. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Και πού οφείλεται αυτό, πού οφείλεται, κύριε Ψαριανέ? Αυτή τη στιγμή, να ενημερώσουμε απλά λίγο το κοινό, ότι δεν υπάρχουν αντιπυρετικά, δεν υπάρχουν αντιβιώσεις που αφορούν μικρά παιδιά, δεν υπάρχουν φάρμακα για χρόνιες παθήσεις σοβαρές. Οι λόγοι είναι αρκετοί. Όταν λέτε, συγγνώμη τώρα, δεν υπάρχουν αντιπυρετικά, τώρα είμαστε εν μέσω ιώσεων, γίνεται ένας χαμός. Δεξιά-αριστερά μας αρρωσταίνουν οι άνθρωποι. Και δεν έχουμε αντιπυρετικά, δεν έχουμε αντιβιωτικά. Ακριβώς. Να σας ενημερώσω ότι το πιο γνωστό σκεύασμα παρακεταμόλης ευρείας χρήσης, η ίδια η εταιρεία αυτή τη στιγμή το έχει σε έλλειψη και οι αποθήκες, κάποια πολύ μικρά αποθέματα που έχουν, τα δίνουν με πλαφόν 3 έως 5 κομμάτια στο κάθε φαρμακείο. Άρα καταλαβαίνετε ότι ένα φαρμακείο, αν παραλάβει 3 κουτιά παρακεταμόλης, ποιον από όλους τους πελάτες του θα πρωτοεξυπηρετήσει. Γιατί υπάρχουν αυτές οι ελλείψεις, κύριε Ψαριανέ? Είναι αρκετοί οι λόγοι. Ένας σημαντικός λόγος είναι ότι οι πολυεθνικές εταιρείες δεν προμηθεύουν την Ελλάδα με τις απαραίτητες ποσότητες που θα έπρεπε να προμηθεύσουν. Λόγω του ότι τα φάρμακα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, ακολουθούμενοι μνημονιακούς όρους, είναι στις χαμηλότερες τιμές της Ευρωζώνης. Είμαστε μεταξύ Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Καταλαβαίνετε ότι οι πολυεθνικές προτιμάνε να εξυπηρετήσουν άλλες χώρες από το να εξυπηρετήσουν την Ελλάδα. Και οι εγχώριες φαρμακοβιομηχανίες τι κάνουν? Οι εγχώριες φαρμακοβιομηχανίες, δυστυχώς, τα φάρμακα στα οποία υπάρχουν οι ελλείψεις είναι φάρμακα πρωτότυπα, τα οποία είναι πολυεθνικών εταιριών. Και η κυβέρνηση τι κάνει? Η κυβέρνηση αυτό που πρέπει να κάνει για εμένα θα πρέπει να είναι άμεσος έλεγχος. Ακούστηκε από το Υπουργείο Υγείας ότι θα επενεύει εισαγγελέας, θα γίνει επέμβαση εισαγγελέας στις πολυεθνικές για να δούνε τι γίνεται. Να σας ενημερώσω ότι οι πολυεθνικές θα πρέπει να καλύπτουν την ελληνική αγορά με 25% παραπάνω ποσότητα από ό,τι είναι η συνταγογράφηση κάθε μήνα. Αυτό αποκλείεται να γίνεται, γιατί αλλιώς δεν θα είχαμε λήψεις. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει και ένα τρίμηνο στόκ από τις πολυεθνικές, έτσι ώστε το λεγόμενο ασφαλές στόκ για να καλύπτεται η ελληνική αγορά. Ούτε αυτό συμβαίνει. Περιμένουμε την παρέμβαση του εισαγγελέα προς τις πολυεθνικές να δούμε τι θα γίνει. Κύριε Ψαριανέ, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, κύριε Μπογιόπουλε, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Και μετά από όλα αυτά, δύο φορές ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.